Book 2 35 35 في المطار На аэродром На аэродром من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. Би сакал да резервирам еден лет за Атина. Би сакала да резервирам еден лет за Атина. هل هذا طيران مباشر؟ Дали е тоа директен лет? Дали е тоа директен лет? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Ве молам едно место до прозорецот, не пушач. Ве молам едно место до прозорецот, не пушач. Мин фадлак, урид таакид алхаджз. Би сакал да ја потврдам мојата резервација. Би сакала да ја потврдам мојата резервација. Мин фадлак, урид إلغاء الحجز. Би сакал да ја откажам мојата резервација. Би сакала да ја откажам мојата резервација. Мин фадлак, урид таадил الحجز. Би сакал да ја променам мојата резервација. Би сакала да ја променам мојата резервација. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Кога оди следната машина за Рим? Кога оди следната машина за Рим? هل ما زال يوجد مكان لإثنين؟ Дали има уште две слободни места? Дали има уште две слободни места? لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Не, имаме само уште едно слободно место. Не, имаме само уште едно слободно место. متى نهبط؟ Кога слетуваме? Кога слетуваме? متى نصل؟ Кога ќе сме таму? Кога ќе сме таму? Мета јадхаб бас ила уст алмедина? Кога има автобус до центар на градот? Кога има автобус до центарот на градот? Хал хазихи хакибатак? Ова е вашиот куфер. Ова е вашиот куфер? هل هذه شنطتك؟ Ова е вашата ташна. Ова е вашата ташна? هل هذه أمتعتك؟ Ова е вашиот багаж. Ова е вашиот багаж? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Колку багаж можам да земам со себе? Колку багаж можам да земам со себе? 20 кило. 20 килограми. 20 килограми. Кам? Факат 20 кило? Што? Само 20 килограми? Што? Само 20 килограми? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.